when I want you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, ooh, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I want you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Zou ik nog even niet doen hoor, dromen. Nog eerst even een uurtje uitluisteren van de late avond op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Ja. Je hoorde toch maar mooi even aan het begin van de show een prachtige van The Nylands uit de 1983 alweer. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij de nieuwe aflevering van de late avond. Op de eerste dag van het nieuwe jaar alweer. Dus ja, hebben we dat hè. Past natuurlijk wel bij de redactie om jou een geweldig 2025 toe te wensen namens de redactie dus van de late avond. En wij gaan ons uiterste best doen om ook dit jaar weer heel mooie late avondprogramma's voor je te maken met veel lekkere muziek en mooie inhoud. En we hopen oprecht dat jij als luisteraar het ook een beetje naar je zin hebt, ook het komende jaar. En dat jouw wensen voor 2025 uitkomen. We gaan het hebben over de show. Want daar zitten we voor hier bij de late avond. We gaan het eerst hebben straks in de show over de future. Die is nu. Nou. En wanneer en waarom. En wat heeft het te betekenen? Dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook weer voor de partij. Hij heeft beloofd ook komend jaar, jawel, weer nieuwe columns te maken. Dus pittige commentaren te geven. En vandaag gaat hij het hebben over linkerhanden en de handyman. Maar ook voor jou zit er vast wel een nieuwjaarsgroet in. En ten slotte gaan we het hebben over Stichting Meet. Wat is dat voor stichting? Wat doen ze? En waarom doen ze het eigenlijk? Nou ja, je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering op de eerste dag van 2025. Yeah. Dit is De Late Avond. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Though death and darkness gather all about me, and my ship be torn apart upon the sea, I shall smell again the fragrance of these islands, in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the dell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Een antieke van de Everly Brothers, Cathy's Clown hier in De Late Avond. En na Roger Whittaker, ook een antieke, The Last Farewell, hier in de show. We gaan het hebben over de kunsten, beeldend kunst en subsidies. En dat allemaal over The Future Is Now. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga in dit onderwerp praten over de toekomst van Schiedam. The Future Is Now, want Schiedam heeft een verjaardagje te vieren. En degene die in de studio is, die weet daar veel meer van, denk ik. Evelien de Jong. Evelien, welkom. Dankjewel. Je bent beeldend kunstenaar en bezig met dat idee van die 750 jaar Schiedam. Want dat is komend jaar, hè? Precies, ja. Het wordt een groot feest. En het is hartstikke leuk dat ik zit bij Kunst Werkt en dat ik als kunstenaar daar een mooie bijdrage bij mag doen. Ja, en hoe mooi wordt het en wat ga je doen? Nou, het gaat hartstikke mooi worden. En wat ik ga doen, dat is een heleboel. Ik ga een hele expositie houden. Ik ga allemaal nieuwe kunstwerken maken. En daarmee ga ik verbinding zoeken met het verleden van Schiedam en de toekomst van Schiedam, want van het verleden kan je heel veel leren. Maar ik zoek ook een relatie met mijn onderwerp waar ik mee bezig ben. En dat is Planeet Enson. Dat is een futuristisch kunstproject. Daar vertel ik soms wel eens vaker over, ook hier op de radio. Vind ik hartstikke leuk. Nou ja, en het is leuk, die planeet die daalt dus eigenlijk een beetje neer in Kunst Werkt. Oké, dus er is een verbinding tussen die twee. Ja, op een of andere mysterieuze manier ga ik de verbinding maken tussen Schiedam en die planeet. En wat we ervan kunnen leren. En als je denkt aan een planeet, dan is dat natuurlijk een beetje ongrijpbaar onderwerp. En dat is ook zo over de toekomst van Schiedam. Dat is ook eigenlijk ongrijpbaar. Ja. Dus, ja. Het is nog niet af, begrijp ik. Want je praat er nog over alsof er nog van alles bedacht moet worden. Absoluut, ja. Dat is het ding. Ik doe echt aan maatwerk. En ik maak altijd speciaal voor elke gelegenheid en voor elke situatie een hele nieuwe expositie. En daarom vind ik het ook leuk om, zeker voor dit onderwerp, een hele nieuwe expositie te maken. En daar ga ik ook natuurlijk wat onderzoek naar doen. En dat is gewoon allemaal nog niet klaar. Ja, daar ben ik gewoon. Nee, dat is nog een tijdje weg. Vanaf tot pas volgend jaar. Ja. Er zijn 4, zei ik al, van die manifestaties in kunstwerk. Ja. Eén van die doe jij hem helemaal of doe je een deel van die expositie? Nee, ik doe deze hele expositie. Het wordt een solo-expositie. Maar ik zoek wel aansluiting met anderen. Dus ik nodig bijvoorbeeld 2 wetenschappers uit. En die gaan 2 lezingen geven. Okay. Ik ga een yoga-docent vragen. Die heb ik al gevraagd. Die gaat een space yoga-sessie geven. Er komt een space dance happening. Dan gaan we met z'n allen dansen met het publiek. Bij de yoga doen we dat natuurlijk ook met z'n allen. Ja. Er komt een tekenwedstrijd. Het is leuk. Er zijn ook speciale activiteiten die, net als een space dance happening, die heb ik voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Dus ik probeer zoveel mogelijk maatwerk te leveren in dat opzicht. Er komt ook nog een muziek optreden, komt een hoorspel. Ja, de futuristische situatie komt wel tevoren. Die planeet is ook wel zo futuristisch, denk ik dan. Maar, ja, en kunst werkt dan ook, ja. Kunst werkt dan ook, ja. Die gaat helemaal mee in jouw futuristische manier van werken. Ja, zeker. Ja. Maar ik wil het ook echt in Schiedam brengen. Dus ik wil ook een kunstwerk maken, een inflatable, die ik ook ergens in Schiedam neer ga zetten in de openbare ruimte. Buiten kunstwerk, dus ja, in de buitenruimte. Precies, ja, ergens. Ik moet nog een plek, ik weet wel een plek, maar ik moet nog toestemming vragen, zeg maar. Ja, dat is nog een en heel het gedoe. Kunstwerk moet ook nog gemaakt worden. Dus, en dus ik wil daar een inflatable zetten. Ik wil dan ook nog een kleinere versie bij kunstwerk zetten. Een andere, maar die wel communiceert met die anderen. Want dat is leuk als iets met elkaar te maken heeft. Heeft het ook een raakvlak met elkaar. Als je de ene overeenkomst hebt gezien dan de andere. Zien. Precies. Ja, ja. Dan vertelt het een groter verhaal. En het verhaal treedt dan ook meer naar buiten toe. Wanneer ben je aan de beurt in kunstwerk met deze manifestatie? Nou, 25 juni begint het. 25 tot en met juni was. 20 dat heeft juni. Nog even de tijd. Ja, dan absoluut. Die tijd heb je ook nog nodig om het allemaal goed voor te bereiden. En ja, uit te denken. Dat vind ik ook fijn. Ik ga ook nog een boekje maken. En ja, ik ga nog heel veel doen. Maar als mensen daar al iets over willen weten, vooraf van 750 jaar of van jouzelf wat je gaat doen, heb je al iets op de sociale media nou, staan? Nou, binnenkort komt het op de site zelf van Schiedam 750 jaar. 750, dat wel, ja. Dus daar heb ik al het communicatieformulier voor ingeleverd en daar komt de eerste tekst op. Daar komt ook de eerste tekst op te staan van wat je van plan bent om te gaan doen. Ja, een korte samenvatting en introductie van mijn idee. Ja. Ja. De toekomst van Schiedam wordt door Evelien de Jong uitgebeeld ergens in juni volgend jaar. Maar het is nu al aanwezig bij Evelien om dat allemaal te organiseren en te regelen. Dankjewel voor het enthousiaste verhaal. Sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elles puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faim. Pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat. Et j'espère être digne de la tribu de Dana. Dans la vallée, oh, de Dana. Dans la vallée, oh,

another life. You gotta concentrate, baby. Come back to me. Can you feel me calling? Calling for you. For you. 'Cause it's been too long. Yeah. Been too long. Yeah. What am I gonna do? Said I've been needing you. Won't take you, baby. Girl, yeah, yeah, yeah. It's been with you. Is it your heart still mine? No. What am I gonna do? I've been needing you, wanting you. Wondering if you're the same and who's been with you. Is it your heart still mine? Alweer 20 jaar oud, dit nummer. Ook al zou ik het niet zeggen van Alaya. Je hoorde Miss You, begin de show, hier in de late avond. En Mano, met de tribuut de Dana, natuurlijk. Zometeen een column van de Hand van de Horst. Zijn eerste column in 2025. Natuurlijk staat hij heel even stil bij het nieuwe jaar. Maar daarna gaat hij toch hebben over het verschil tussen theoretisch en praktisch opgeleide. En wat is daarmee? Nou ja, de column heet zometeen Linkerhanden en de Handyman. En waarom het zo heet, dat hoor je straks na de Moody Blues. Deze prachtige Had to Fall in Love. I'm Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de beste wensen voor een schitterend 2025. Maar nu meteen iets heel anders. Je hoort tegenwoordig veel praten over het zogenaamde verschil tussen de theoretisch en de praktisch opgeleide. Dit land zit om mbo'ers te springen, maar een toekomst met een wit boord of een kokerrokje blijkt toch voor de meeste jongeren verlokkender. Het sterft van de communicatiedeskundige, maar probeer binnen afzienbare tijd maar eens een schilder of een stucadoor te pakken te krijgen. Laat staan iemand die van timmeren weet. Mijn zoon, hij verdient zijn brood achter de computer. Mijn zoon moest een nieuwe afwasmachine in zijn keuken inbouwen. De ene na de andere klusjesman had voorlopig geen tijd en anders zegde ze op het laatste moment toch af. Toen heeft mijn zoon het karwei zelf maar ter hand genomen. Het kostte hem een goed deel van zijn eerste kerstdag. Maar daarna werkte de machine zonder haperen zijn proefprogramma af. En er lekte niks. Hij is alleen nog niet helemaal tevreden over de ophanging van het kastdeurtje, maar dat komt wel goed. Ik ben trots op hem, want hij heeft het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ik was er met mijn twee linkerhanden niet eens aan begonnen. Een nieuwe inbouwvaatwasser was bij mij gewoon in de verpakking gebleven. Dit zette mij aan het denken. Hoe ben ik eigenlijk aan die linkerhanden gekomen? Op de lagere school was ik inderdaad een vreselijke boekenwurm. Ik las de hele bibliotheek uit en kocht daarnaast van mijn zakgeld Prisma Junior Pockets. Dan koos ik spannende jongensverhalen uit en daarin kwam als bijfiguur stevast een verstrooid type voor die wel goed was in lezen en rekenen, maar voor het overige de onhandigheid en de verstrooidheid zelf. Ik dacht dat dit zo hoorde. Ik kon heel goed lezen en had een vlug verstand. Leren kostte weinig moeite. Ik droeg bovendien, net als die bijfiguren uit de jeugdboeken, een bril. Ik moest dus wel onhandig zijn, dacht ik. En nu vraag ik mij af of dat bij mij is aangeboren of aangeleerd. Ik vrees het laatste. Ik heb de vooroordelen over mensen zoals ik helemaal in mij opgenomen en nu kan ik nog net een spijker in de muur slaan. Dat is geen natuur, dat is cultuur. Ik heb mij die onhandigheid zelf aangepraat. Ik ben hulpeloos. Ik heb op school ook nooit praktische dingen geleerd. Al dat gelamenteer en gepreek aan het adres van jongeren die het mbo meiden is mooi en aardig, maar je krijgt er thuis geen muur mee gestuukt. Het gebrek aan vaklieden in onze samenleving is structureel. Dat wordt nooit meer opgelost. Met andere woorden, we moeten weer leren zelf te klussen. De boel schilderen, timmeren, apparaten installeren en een eenvoudige elektrische leiding leggen horen onderdeel te worden van het lager en middelbaar onderwijs. Als echte vakken waar je cijfers voor haalt en waar je examen in moet doen, niet als handenarbeid dat er maar zo'n beetje bij hangt. En voor meisjes net zo goed als voor jongens. Ook moeten we leren elkaar te helpen. Bij mij in Schiedam heb je een vereniging waarvan de leden een soort garage bezitten met elkaar. Ze komen daar naartoe om zelf te sleutelen aan hun auto's en motorfietsen. Zulke verenigingen zouden er meer moeten komen. Klussersclubs. Al dan niet met een bepaald specialisme. Dit is een vorm van zelfredzaamheid die onontbeerlijk wordt in de tijden die eraan zitten te komen. Het is ook helemaal niet raar of zo. Toen mijn broer een halve eeuw terug elektrotechniek ging studeren aan de Technische Universiteit van Delft, was metaaldraaien voor eerstejaars een verplicht vak. Men meende toen dat goede ingenieurs ambachtelijke vaardigheden nodig hadden. Het moet mogelijk zijn met je handen werken in het hele onderwijs te integreren, juist ook in de sectoren waar het zogenaamd om de theorie gaat en niet om de praktijk.

En kijk niet naar zo om. Ja, zo is beter. Die rare Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? Peter, ik ben verliefd. En de ketsing. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, dat is Peter. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Meisjes dom, kijk niet naar ze om, want zo is Peter, lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? Peter, ik ben verliefd. Oh, Peter. En de Surinaamse meisje. Maakt dat ik niets meer lust. Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Peter! Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Dat komt door Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui, een rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar, grote knap. En 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Hij kijkt niet naar ze op. Want zo is Peter. Ja, zo is Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet? Een wonderlijk nummer van Nederlands Hoop in bange dagen. Ja. Peter, tuurlijk. Bram Vermeulen. Je hoort Freek de Jonge niet. Maar die zingt dan weer andere lieden in dezelfde show. Van lang geleden alweer uit 1976. Maar wel een mooi nummer natuurlijk. Een gevoelig gezong hier in de show. En voor hoorde je Del Shannon en Handyman. In een ogenblik gaan we praten met Marjorie Malborns. Zij is oprichtster van stichting MEET. Wat is dat voor stichting? Wat doen ze? Interessant. Zometeen gaat Tera Cox met haar praten. Je hoort dat zometeen na de Young Rascals. En het wonderschone How Can I Be Sure? How can I be sure? In a world that's constantly changing, how can I be sure where I stand with you? Whenever I touch me, but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi. alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's at pretty. Marjorie Malbons is oprichter en directeur van stichting MEET in Rotterdam. Welkom Marjorie. Hallo. MEET, een stichting. Waar staat die naam precies voor? De naam staat voor Mijn Administratie is Top. Wauw, wat een heerlijkheid. Wat ja. Maar zo'n feest. Ja, het is niet bij iedereen zo, maar uiteindelijk was het bij mij wel zo. Dus ja, vandaar de naam. En wat is jullie doel? Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te helpen die financiële zorgen hebben of die in armoede leven. En daarbij ook de kinderen te ondersteunen die in dat gezin wonen. Ja. Ja, en mensen die in armoede leven, wat is de samenstelling van die groep? Zijn dat jongeren, ouderen, mannen, vrouwen, gezinnen? Wat... Dat is iedereen die jij net benoemde. Wat is het scala aan oorzaken daarvan? Vaak kan het gaan om inkomensterugval. Ja, soms verliezen mensen hun baan. Door? Ja, door ziek zijn of door een scheiding of maakt niet uit wat. Of doordat een bedrijf failliet gaat. Het komt ook wel eens doordat mensen niet financieel weten hoe ze daar met het geld om moeten gaan. Hè? Dat ze geen financiële educatie hebben gehad vanuit huis. Dus ja, die doen maar wat. En je hebt ook een groep die de taal niet begrijpt, die de brieven niet begrijpt. Maar het kan ook komen doordat je een live event meemaakt. Dat iemand overlijdt waar je mee getrouwd bent. En die persoon heeft bijvoorbeeld altijd de financiën gedaan. Het kan door baanverlies komen. Er zijn heel veel oorzaken waardoor mensen in de problemen kunnen komen. Maar administratie is ook wel een key factor, zal ik maar zeggen, om weer allemaal hulp te gaan vragen en dat in goede banen te krijgen. Ja, als je het niet op orde hebt, dan is het best wel lastig. Ja. Nou las ik dat jullie een one-stop organisatie zijn. Wat houdt dat precies in? Dat wij alles onder één dak hebben. Dus wij verwijzen niet graag door. Omdat wij niet het gevoel willen creëren bij mensen dat ze van loket naar loket stappen. We hebben daarom ook samenwerkingen met andere partijen die naar ons toe komen. Als wij een hulpvrager hebben die juridische hulp nodig heeft of wat anders. Of wij gaan samen met degene naar die partij, omdat we al weten hoe ze werken. En jullie doen ook iets van in zo'n traject voordoen, samen doen, zelf doen. Hoe ja, gaat dat? Ja, dat is dus als iemand binnenkomt dat wij eerst gaan. Wij laten eerst zien hoe het werkt. En dan zeggen we tegen de persoon, oké, jij moet bijvoorbeeld een map klaarmaken. Jij doet het ene gedeelte, wij het andere en dan breng je het samen. En uiteindelijk ga je van ze vragen dat ze het zelf in elkaar doen, zetten. Dus je doet het voor, daarna ga je het samen doen en dan mogen ze het zelf doen. Want uiteindelijk moet je ze wel loslaten. En die mensen die dan anderen helpen, zijn dat soms ervaringsdeskundigen of zijn die daarvoor opgeleid? Wie staan er aan het roer bij MEET? Verschillende groepen eigenlijk. Maar wel mensen die weten hoe het voelt om een financiële tegenslag gehad te hebben. Of een live event meegemaakt hebben. We hebben ook heel veel stagiaires. En die komen natuurlijk vers van school. Maar als ze een tijdje bij ons zijn en ze weten hoe het werkt, komen ze ook wel eens in dienst. Omdat we al weten, deze persoon, ja, die snapt het. We kijken ook veelal naar mensen die empathie in kunnen zetten. Die zich kunnen verplaatsen in degene die tegenover ze zit zonder vooroordeel. Hè? Zonder te zeggen van ja, maar waarom heb je dit nou weer gedaan? Dus ja, de mensen die aan het roer staan zijn ervaringsdeskundigen, maar ook mensen die echt hart hebben voor het vak. Ja, en wat zijn nou zo door de bank genomen de resultaten? Redden ze het uiteindelijk zelf? Komen mensen er weer uit? Mensen komen eruit, maar er is natuurlijk altijd de groep die weer terugvalt. En dat heeft niet te maken met ik wil het niet, maar soms kan het gewoon niet. Maar er zijn ook mensen die niet eruit komen, nooit eruit zullen komen, omdat dat nou eenmaal het inkomen is wat ze hebben. Het zal niet meer worden. Dus die gaan altijd een dubbeltje om moeten draaien. En ja. Hoe komen ze bij jullie terecht? Worden ze door de gemeente verwezen of worden ze door iemand daarop gewezen? Ze worden door verschillende organisaties doorverwezen, maar ook door initiatieven uit de wijk. Maar we hebben voornamelijk veel zelfaanmelders. Er zijn echt veel mensen die zelf bellen, zelf mailen naar Meet met ik heb een achterstand of ik kom er niet meer uit. Kunnen jullie mij helpen? Nou, ja. Dan denk ik dat het goed is dat we nog even de site noemen. Ja, www.meet010.nl en Meet schrijf je M-A-I-T. Ja, van mijn administratie is top. Ja, ja, dankjewel Marjorie Malbons voor je uitleg over Stichting Meet die hulp biedt bij armoede en schulden. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Come to Chicago just to sing. In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. We are ready. Middernacht, de late avond. I can see that you've been crying. You can hide it with the light. What's the use in you denying that what you have is wrong? Een van de allermooiste vind ik persoonlijk van de Backstreet Boys. Ik ben niet zo fan van boybands, maar toch soms strek ik met de hand over het hart. Zoals bij deze. More Than That en Graham Nash hoorde ervoor. Met een prachtige rock classic uit 1971, Chicago. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond op deze eerste dag van het nieuwe jaar. Ik dank je voor je gezelschap. En ja, ik hoop dat je vannacht ook nog blijft luisteren. Als je even de tijd hebt of niet gaat slapen of kunt slapen. Want we hebben hele lekkere muziek. Ook na 12 uur. Hier bij jouw lokale streekomroep. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Dus welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Morgenavond is er weer een late avond. Op de 2e januari alweer. Dan zit hier Bert de Wolf. Tot besluit. Een echt lekker slaapliedje van James Last. Abide With Me.